bunga ko'y para sa'yo at ikay para sa'kin. Ano pa ba magagawa para ako'y iyon ang mapansin? Sana makita mong ako'y para sa'yo at ikay